mulți să-mi trească, mulți să-mi trească, la mulți ani. Mulți să-mi trească, mulți să-mi trească, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să trăiți la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să trăiți. Și altă dată, și altă dată, o să facem și mai și mai lată. Și altă dată, și altă dată, o să facem și mai și mai lată. Câte un pic, pic, pic, câte un pic, pic, pic, până nu mai rămânea nimic. Câte un strop, strop, strop, câte un strop, strop, strop, până nu mai rămânea deloc.